ความหมายความว่าถ้าเรามีความเชื่อว่ากรรมเนี่ยให้มีจริงให้ผลจริง คร ับ ก็บอกว่าถ้าทำชั่วมันก็จะให้ผลเป็นความชั่วอย่างเงี้ยคนก็จะตั้งใจที่จะละเว้นการกระทำความชั่วด้วยเจตนาจริงๆใช่ไหม ครับครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำความดีด้วยความสนิทใจด้วยความเต็มใจไม่ลังเลนะครับ ครับ ไม่ลังเลในการที่จะทำความดีแต่อันนี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่บุคคลแก่สังคมอะไรมากมายนะฮะผมก็ไม่เข้าใจคนที่วิทยากรที่มาพูดทางทีวีเมื่อเดือนตุลาคม2528หลายปีแล้วครับ ครับครับ ที่เขาบอกว่าเมืองไทยไม่เจริญเพราะคำสอนของพุทธศาสนา ก็มีผมก็เห็นแต่ก็มีบางคนก็มีชื่อเสียงนะถ้าสรุปอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยสาเหตุของการที่ประเทศไทยไม่เจริญก็สรุปมาเป็นประเด็นประเด็นหนึ่งเนี่ยก็กฎแห่งกรรมก็อยู่ในกฎแห่งกรรมก็ดีสันโดษก็ดีก็อยู่ในข้อซึ่งเขายกว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยล้าหลังหรือว่าไม่ทันสมัยเหมือนประเทศอื่นเขา คร ับ จริงๆแล้วหลักธรรมทั้งสองนี้เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีความเจริญ แล้วมีความร่มเย็นนะครับ มีความร่มเย็นเพราะมันจะไม่มีการโกงกันไม่มีการคอร์รัปชันกัน หมายความว่าถ้าทำได้นะครับ ถ้าทำได้ ถ้าคนทำได้ก็จะมีความสุขและก็ร่มเย็น ถ้าทุกวันนี้เราก็มาดูอย่างที่ผมยกตัวอย่างที่ว่าคดีฟ้องร้องกันในโรงในศาลเนี่ยคดีเกี่ยวกับเรื่องช่อโกงกันเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากเลยท่านอาจารย ์แต่อาจารย์จะคิดด้านอ้างถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ผมบอกว่า80ประมาณ 80% 80% ไม่ใช่น้อยเลยนะ ครับแต่ละวันเนี่ยคดีเช็คเด้งคดีโกงคดีซื้อรับผิดสัญญงสัญญาอะไรกันเนี่ย สูงมาก แต่มันเป็นเรื่องไม่สันโดษกันทั้งนั้นแหละ ครับท่านจะเปิดสายก็ได้นะครับ ครับผมครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วมสมัยท่านอาจารย์วสินทร์อินทระได้นำธรรมะข้อสันตุสโกสันตุสโกนี่แปลว่าผู้สันโดษคำว่าสันโดษในท่านอาจารย์แยกออกมาเป็นสองศัพท์สมังจุติพอใจในความสุจริตสกังจุติยินดีในของของตน มีสันตังอีกตัวครับอาจารย ์สันตังจุติ ผมยังไม่ได้พูด ยินดี ในสิ่งที่มีอยู ่สันตังจุติยินดีในของที่มีอยู ่ในของที่มีอยู ่คือหมายความว่าเรามีอยู่แค่นี้แล้วก็ พอใจไปก่อน เขาบอกว่าพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ คร ับ ว่าเราได้เงินเดือน 50,000 บาทเราก็พอใจในเงินเดือน 50,000 บาทของเราเราไม่ไปอิจฉาตาร้อนคนอื่นที่เขามีเงินเดือนมากกว่าเรา ครับอ ย่างนี้ใช่ไหมฮะท่านอาจารย ์ใช่คร ับ ครับอันนี้ก็เป็นธรรมะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นธรรมะที่มีความเกื้อกูลต่อความเจริญของประเทศชาตินะครับถ้าต่อไปนี้เราก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมรายการเชิญเลยนะครับคุณสะเทือนมาแล้ว สวัสดีครับผม นะครับสวัสดีครับ สวัสดีเชิญอาจารย์ครับกราบสวัสดีท่านอาจารย์วสินทร์ครับ สวัสดี สันโดษกับความตั้งตนอยู่กับความสุจริตเนี่ยเป็นข้อธรรมที่ไปล่อในเนื้อหาที่อาจารย์อธิบายนะครับเพื่อถ้าทุกคนทั้งโลกจะทำความสันโดษรักษาความสันโดษไปได้ทั่วทั่วว่าโลกนี้มันจะมีแต่ความสงบสุขประเทศไทยเคยได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มก็จะกลับกลายเป็นว่าเราทั้งโลกก็ยิ้มแย้มก็หากันได้ความบริสุทธิ์ใจที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมนะครับผมที่พูดถึงเรื่องกรรมก็เท่าที่ฟังก็คือทำเหตุเกิดจากการทำเหตุไว้เพื่อให้บังเกิดผลในปัจจุบันก็ผมว่ากรรมนี้แก้ไขได ้แน่นอนครับ นะครับผม ครับ ทีนี้ว่าในลักษณะที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาในลักษณะที่ว่ามืดมาแต่ถ้าเราสว่างไปด้วยธรรมก็ย่อมถูกต้องนะครับ ครับ มันไม่น่าจะว่ามืดมามืดไปหรือว่าสว่างมามืดไปแบบในสภากับผมสวัสดีครับ ขอบคุณคุณเสถียรผู้สังเกตไปเข้าสภาได้เหมือนกันเลย ที่คุณสะเทือนบอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่แก้ไขได้เนี่ยคือถูกต้องนะคร ับ ส่วนมากเราจะพูดกันถึงเรื่องกรรมในแง่ของเป็นสิ่งตายตัว ป็นสิ่งตายตัวคือแก้ไขไม่ได้ไม่มีเงื่อนไขแต่ที่จริงแล้วตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับกรรมเป็นสิ่งไม่ตายตัวเป็นสิ่งที่แก้ไขได้เป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขอยู่เสมอ ครับ ครับ ก็มีผู้เปรียบเหมือนกับว่าเอาเกลือใส ่เอาน้ำใส่ลงไปในแก้วเกลือ คร ับ หากว่าน้ำน้อยเกลือมันก็จะเค็ม คร ับ จะใส่น้ำเข้าไปมาก ๆ ความเค็มของเกลือก็จะจางอยู ่จางไป คร ับอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เองครับ พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เองเลยนะ ครับในโลนะพลวัต ครับ ครับคุณสุชาดาม ีคุณสุชาดารออยู่คุณสุชาดาสวัสดีครับครับคุณสุชาดาครับ สวัสดีอาจารย์ค่ะ ครับสวัสดีครับ สวัสดีอาจารย์งวนค่ะ ครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีท่านอาจารย์มาสิงค่ะ ครับสวัสดีครับ คราวนี้จะขอรบกวนท่านอาจารย์ค่ะอยากจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค ์ไปโน่นไปโน่นเลยนะ ค่ะเรื่องความแตกต่างของนรกสวรรค์ในพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเพื่อให้คนเนี่ยคลายสงสัยว่ามีความแตกต่างอย่างไรเขาจะได้ชัดเจนแล้วก็ไม่สงสัยอีกนะคะ หมายความว่าถามว่านรกกับสวรรค์แตกต่างกันอย่างไร ไม่ใช่ค่ะนรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไร แตกต่างกับอะไร ของใคร แตกต่างไม่ทราบนะแตกต่างอย่างไรหมายความว่าอาจจะไม่เหมือนกับศาสนาอื่นก็ได้แต่ตรงนี ้ครับ เราก็อยากจะทราบ นึกว่านรกกับสวรรค์นี่แตกต่างกันอย่างไร ไม่ใช่ ครับ หมายความแตกต่างกับศาสนาอื่นยังไงหรือว่าแตกต่างอย่างไร ครับ จะได้คนจะได้หายสงสัย เดี๋ยวขอย้ำคำถามอีกทีนะฮะ ค ุณสุชาดาต้องการจะทราบว่านรกสวรรค์ในพุทธศาสนาเนี่ยมีความหมายอย่างไร ใช่ ใช่ใช่ใช่ครับ ค่ะ มีความหมายอย่างไรใช่ไหมครับ ค่ะเพื่อให้คนเนี่ยได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าคนที่ไม่แน่ใจหรือยังสงสัยอยู่เนี่ยจะได้มีความรู้ในเรื่องนี ้คร ับ ครับขอบคุณมากครับ ใจคำถามนะครับ ครับ คือถ้าเอาตามพระไตรปิฎกนะครับนรกสวรรค์ในชาติหน้าหลังจากตายแล้วไปสุคติหรือทุกขติเพราะว่าพระบาลีทุกแห่งเวลากล่าวถึงสุคติหรือทุกขติจะกล่าวถึงว่ากายัตระเตตาปรัมมรณาหลังจากตายแล้วพูดถึงนรกสวรรค์หลังจากตายแล้วอันนี้นัยยะหนึ่งนะครับ ครับ นัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็คือนรกสวรรค์ที่เราย่อมาให้เห็นในโลกมนุษย ์ในปัจจุบัน ในปัจจุบันคือสภาพที่ลำบากแกร่นแค้นเต็มไปด้วยความลำบากความเป็นอยู่ลำบากอะไรมันลำบากไปหมดอันนั้นก็เป็นนรกแล้วก็ความเป็นอยู่สบายนั่นก็เป็นสวรรค์ย่อลงมานะฮะ คร ับ แล้วก็ตามนัยยะพระพุทธพจน์ที่กล่าวถึงชะผัสสายตนิกะนรกและชะผัสสายตนิกะสวรรค์นั่นก็มีอยู่คือว่านรกและสวรรค์ที่เกิดขึ้นตามอายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าได้เสวยอารมณ์ที่เป็นที่พอใจเราได้คราวนั้นก็เป็นสวรรค ์เห็นของสวยๆงาม ๆเป็นที่พอใจนะ เป็นที่พอใจ ต้องเป็นที่พอใจ เห็นสวยงามแล้วก็พอใจ ถ้าไม่พอใจก็ไม่เป็นสวรรค ์ เห็นของสวยงามแต่ว่ามันใต้จังเลย เป็นนรก เป็นนรกไม่พอใจ สลายตนะนิกะนรก สลายยตนิกะสลาย สะสะสลายตาน ิกะ นะ ครับ สลายตานิกะนรก ครับใช ่ คร ับ แล้วก็สลายตานิกะสวรรค ์คร ับ สวรรค์ซึ่งประกอบด้วยอายตนะ ทั้ง 6แล้วก็นรกซึ่งประกอบด้วยอายตนะ6 ครับ เห็นสิ่งใดซึ่ง สวยงาม สวยงามแล้วก็พอใจก็ถือว่าเป็นสวรรค ์ถึงไม่สวยงามก็ได้ถ้าขอพอใจ ถ้าพอใจ ใช่ครับ บางแล้วพอใจ ครับพอใจ คร ับ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้ความพอใจอันนั้นก็เป็นสวรรค์ เพราะฉะนั้นก็สรุปว่านรกสวรรค์ในทัศนะของพุทธศาสนาเนี่ยก็หลังจากตายไปปรามรณาเนี่ยนะ อันนั้นในยะหนึ่ง ในยะหนึ่ง ซึ่งบอกว่าจิตเตสังคีริเตทุกขติปฏิกังขา แปลว่าสวรรค์นรกในโลกหน้านะ สวรรค์นรกในโลกหน้าหล ัง จากตายไปแล้วกับนรกสวรรค์ในปัจจุบัน ในปัจจุบัน ครับ อันนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ทั้งสองในยะ ครับแสดงไว้สองในยะเลยนะฮะ ครับใช่ ครับคุณ ที่คนโบราณสรุปลงมาว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ ครับครับสวรรค์ในอกนรกในใจนะฮะ คราวใดเรามีทุกข์โสมนัสมากคราวนั้นก็เป็นนรกคราวใดมีสุขโสมนัสคราวนั้นก็เป็นสวรรค ์ครับ และเมื่อคราวใดสงบก็เป็นนิพพาน ครับ โอเคคราวใดสงบแล้วท่านนะเป็นนิพพานได้เลย ใช่ครับ คุณนรทัยสวัสดีครับสวัสดีคุณนรทัยครับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์วสิน ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวขอถามอาจารย์สักสามข้อนะคะ ได้ครับ วันนี้พบปัญหาเยอะเลย เอาทีละข้อนะท ี ละข้อเดี๋ยวลืม ฮะอันนี้ขอถามข้อแรกก่อนข้อแรกที่มีในคำของหลักธรรมที่ว่าภรรยาไม่ยำเกรงต่อสามีใช่ไหมคะจะไม่ทราบว่าดิฉันฟังหรือเปล่าจะไม่ได้ไปเกิดเป็นผู้ชายหรือว่าได้รับกรรมอะไรคะอาจารย ์ต้องสามีดีด้วยนะฮะ อาจารย์อย่าเพิ่งพูดคำนี้สิ ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องสามีดีด้วย พอดีตัวเองเนี่ยยังดูในหนังแบบโบราณอย่างเงี้ยอาจารย ์ ก็จะเห็นว่าสามีเนี่ยจะต้องมีภรรยาหลายคนใช่ไหม ค ะแล้วภรรยานี่จะต้องทนแบบหวานสู้อมขมสู้กลืนอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ต้องยำเกรงต่อสามีบอกอะไรก็ต้องเชื่อแต่นี่มาเทียบกับตัวเองเนี่ยถ้าเผื่อว่าตัวเองต้องไปเจอสภาพอย่างนั้นอ่ะอยู่คนเดียวดีกว่าความรู้สึกเองอ่ะนะคะว่าจะไม่ต้องทนไม่อยากทนกับสภาพอย่างเงี้ยน ี่ ม ัน เป็นความไม่ยำเกรงหรือเปล่าคะ คิดถูกแล้วครับคุณอรทัยคิดถูกแล้วครับ แล้วก็อีกข้อนะคะอาจารย์คนไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามเนี่ย อันนี้เอาข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งยังไม่เคลียร ์ ครับข้อหนึ่งยังไม่เคลียร ์เดี๋ยวอาจารย์ตอบทางวิทยุละกันเดี๋ยวจะแหวะฟังหูเลยค่ะ อยากจะคุยกับคุณอรทัย เออค่ะถ้างั้นอาจารย์ตอบก็จะฟัง คือการที่เกิดเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ย ค่ะ มันเป็นกระบวนการธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันคือว่าทุกคนมันก็เวียนเกิดเวียนตายเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้าง ค่ะ เป็นไปตามกฎธรรมชาติแล้วก็มนุษย์เราเกิดมาเสรีทีนี้เรื่องอะไรที่ทำมาเกิดมาให้คนเขาข่มเหงรังแกอยู่ตลอดเวลามันมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันใช่ไหม ค่ะ ทำไมจะต้องไปยอมให้เขารังแกอยู่ตลอดชาติผมคิดว่าไม่ถูกนะก็คุณที่คุณอรทัยบอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอันนั้นก็ดีแล้ว ค ่ ะ ถ้าเผื่ออยู่แล้วไม่มีความสุขถูกรังแกถูกข่มเหงถูกอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างก็อยู่คนเดียวแล้วก็ได้นี่ใช่ไหม ค ่ะนี่ข้อหนึ่งครับข้อสอง เขาบอกไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามอันนี้มีข้อแม้คนที่ล้มเนี่ยที่หมายความว่าเศรษฐกิจทุกวันที่มันล่มอะไรลักษณะเนี่ยนะคะแล้วคนที่บางคนล่มเนี่ยล่มด้วยการกระทำของตัวเองเช่นเล่นการพนันหรือว่าทำผิดทุกอย่างอ่ะนะคะอาจารย์แล้วเขาเกิดตกต่ำลงเนี่ยอย่างนี้เราดูถูกเขาได้ป่ะคะอาจารย ์ก็ไม่ควรจะดูถูกครับก็ควรจะเมตตาสงสารเขาการุณาเขา การุณา ต้องการุณาเขาเรื่องนี้พุทธศาสนาไม่สอนให้เราไปดูหมิ่นหรืออะไรเขา ไม่ให้เราไปสมน้ำหน้าเขา ค่ะก็คือที่คำพูดบอกว่าคนล้มอย่าข้ามทุกวันเขาต้องฟื้นตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ครับ เขาจะฟื้นหรือไม่ฟื้นก็แล้วแต่ว ่ าเราไม่ควรจะไปสมน้ำหน้าหรือไปดูหมิ่นเขาควรจะกรุณาเขา ข้อสาม ก็คือจะพูดเรื่องต่อจากตรงนี้นะคะคือว่าเศรษฐกิจเนี่ย พอดีมีสายรออยู่สองสาย อาจารย์เดี๋ยวแล้วยังไงเดี๋ยวขอฝากพัฒนีกันแล้วกันว่าคนที่กำลังล้มอยู่ทุกวันเนี่ยคือไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทุกวันนี้เรายังเหลือมากกว่าตอนที่เราเกิดนะคะอาจารย ์ครับขอบคุณมากคร ับ สวัสดีค่ะ คุณสมชายสวัสดีครับคุณสมชาย ครับอาจารย์ทองขาวอาจารย์กมล ครับ อาจารย์วัฒน์สินนะครับ สวัสดีครับ อาจารย์เนี่ย ก็อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อาจารย์วสินใช่ไหมที่ว่านักวิชาการเมื่อครั้งเมื่อปีพ.ศ .2528 ใช่ไหมฮะที่บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเก่าค่ำคือไม่พัฒนาใช่ไหม ใช่ครับ โดยคนพูดนักวิชาการคนนั้นโดยที่ไม่เข้าใจในหลักศาสนาพุทธแท้จริงจะมาถึงพูดมาเพราะว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยใช่ไหมโดยที่เอาคนที่ไม่ศึกษาตรงไปเนี่ยพูดเนี่ยรับเศรษฐกิจเนี่ยเราก็เริ่มซุดตั้งแต่นู่นละไม่ใช่ดีนะเพราะเราใช้หลักวิชาแบบอะไรรู้ไหมอาจารย์นะเขาเรียกหลักวิชาแบบไม่สำรวจเขาเรียกกระโดดอ่ะปัจจุบันนี่ต้องเป็นเนี่ยเพราะกระโดดใช่ไหมแล้วไอ้ข้อนี้จะถามอาจารย์อาจารย์นะที่ผมที่อาจารย์บอกว่ายานที่สองนี่ใช่ไหมฮะไอ้ยานที่สองมันไอ้มันเกี่ยวกับยานที่ปัจจัยเกิดแห่งรูปนามไม่ใช่แหละไม่ใช่เป็นนิมิตไม่ใช่แหละไอ้เกี่ยวเรื่องยานเนี่ย นามรูปเฉ ใช่ไหมไอ้นามะไอ้ไม่ใช่ไอ ้ ปัจจคปริฆะยานะเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สามารถที่ว่าเป็นปัจจัยการปรุงแต่งการเกิดของรูปนามไม่ใช่แหละ คร ับ ขอทราบอันนี้หน่อยนะครับอาจารย์ ขอบคุณมากคร ับสวัสดีครับ อาจารย์ตอบได้ไหมฮะ ปัจจยปริฆายานนะฮะยานที่กำหนดปัจจัยยานกำหนดปัจจัยที่แรกมันกำหนดนามรูป นามรูปฮะ อันที่สองก็กำหนดปัจจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยของอะไรนะครับอะไรเป็นปัจจัยของอะไร คำนี้สมถะเนี่ยมันจะเกิดในยานตัวนี้ได้ไหมฮะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับสมถะนะครับ ไม่เกี่ยวกับสมถะนะฮะ มันเกี่ยววิปัสสนาญาณ ครับ วิปัสสนาญาณ คุณอดุลครับคุณอดุลครับครับคุณอดุลครับ สวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ ครับ แล้วสวัสดีทางติดนะครับ ครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากเลยนะครับที่เอาใจใส่แล้วก็เมตตากรุณามาตอบปัญหาผมอีกครั้งนึงนะครับนะครับไม่ได้เป็นศิษย์โดยตรงก็เหมือนกับว่าอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์โดยตรงแล้วก็ไม่ปฏิบัติกันนะครับ คือ คำถามนั้นก็คือว่าผมอยากจะโยงว่าทรัพย์สินทางปัญญากับหัวข้อธรรมะอันหนึ่งก็คือว่าธรรมะจริยะธรรมะมัจฉริยะคือความตนีในธรรมใช่ไหมครับเดี๋ยวแล้วก็ผมว่าอาจารย์เนี่ยไม่มีมัจฉริยะตรงนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาตรงนั้นคือผมจะโยงไปว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาจดลิขสิทธิ์บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับโดยที่ว่าบางทีคิดค้นมันเป็นทรัพย์ภูมิปัญญาของไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วอย่างข้อเขียนของอาจารย์เนี่ยจะเป็นเรียกว่าลิขสิทธิ์โดยตรงเลยนะครับแม้ไม่ไปจดก็เป็นลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมนะครับ ใช่ครับ แล้วก็จะโยงเรื่องธรรมะมัจฉริยะอีกตรงนี้นะครับแล้วก็ขอนิดนึงผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์เอาข้อความที่ว่านักวิชาการรุ่นเก่ามาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของระบบนะครับที่จะมาครอบงำสังคมเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สังคมเนี่ยอ่อนแอนะครับแล้วก็อยากจะเรียนถามปัญหาก็คือว่าไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะครับว่าสังคมของเราตอนนี้ทำไมเป็นอย่างที่เป็นแบบสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เอาธรรมะอย่างที่อาจารย์เคยมาพูดนะครับว่าที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าอย่าไปถามเรื่องตระกูลเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรทำไมไม่ถามเรื่องความประพฤติเนี่ยใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับคำพูดของผู้ใหญ่ของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนอย่างที่ท่านนายกเคยพูดบอกว่าคนที่จะมาเป็นประธานรัฐสภาคนใหม่เนี่ยจะต้องไม่เป็นรัฐมนตรีสุดท้ายก็ตั้งรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นเนี่ยเราก็ยังเฉยๆกันอยู่ใช่ไหมครับไปแล้วนี่เป็นตัวอย่างเดียวเนี่ยนะครับว่าสังคมเราเนี่ยเราขาดอะไรนั่นนะครับขาดธรรมะข้อไหนใช่ไหมครับ ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงนี้ครับเขาเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเพิ่มเติมของคุณอดุลนะครับ ค ือทรัพย์สินทางปัญญากับธรรมะมัจจริยะนี่คนละเรื่องกันนะครับ คนละเรื่อง คร ับ คนละเรื่องกันเพราะว่าอันนี้เป็นการต้องการจะให้คนที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยทำจะให้ถูกต้องคุณเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของบทประพันธ์อะไรเขาไม่ได้มีธรรมะมัจจริยะอะไรหรอกจะเอาไปอ่านเอาไปทำเอาไปทำยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ครับใช่ครับตอนนั้น ก็ขอให้คนที่ทำไปนะมีความละอายใจด้วยก็แล้วกันครับถ้ามีฮิริโอตัปปะก็ต้องทำให้ถูกต้อง ทำให้ถูกต้อง ครับผมครับก็เชิญท่านอาจารย์ที่จะพูดวันนี้เลยนะครับและท่านอาจารย์มีอะไรจะประรบก่อน ครับเมื่อคืนก่อนนี้ได้ฟังเรื่องสี่คนหาม okay. สามคนแห ่ครับ หนึ่งคน นั่งแค ่ หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไป ครับสองคน สงสัยตรงสามคนแห ่ครับ จะเป็นอะไรเป็นแก่เจ็บตายหรือเปล่าม ีสองท่านพูดออกมาท่านอาจารย์นะพอตอนหลังมาก็มีคุณประวิตรบอกใช่คุณประวิตรหรือคุณลุงเลิศเนี่ยบอกมาบอกว่าสี่คนหามนั่นก็คือเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็สามคนแห่คือโลภะโทสะโมหะครับทีนี้ตอนคุณลุงเพิ่มถามนั่นนะคุณลุงเพิ่มบอกว่าสี่คนถามนั่นคือธาตุสี่ใช่ไหมอาจารย์ขาวนะดินน้ำไฟลมแล้วก็สามคนแห่นี่คือ จังทุกขังหน้าตาครับแต่ส่วนคนนั่งแค่นี่คือตัวเราเอง แค่ จิตแล้วก็สองคนจูงไปนี่ก็ความดีความชั่วและบุญบาป ความดีความชั่ว ครับ นี่อาจารย์นี่เขาเห็นว่าไงฮะ คือผมไม่เคยพบคำเฉลยนะครับไม่เคยพบที่เป็นตำราคำเฉลยก็ได้ยินแต่นึกว่าลองนึกดูว่าจะเป็นอะไรถ้าเป็นแก่เจ็บตายจะเป็นยังไงเพียงแต่ตั้งปัญหาเท่านั้นเองครับ เพราะว่ามันเกี่ยวกับธาตุสี่ตัวคนนะครับ แล้วก็มันเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เกิดสามคนแห่แก่เจ็บตายมันแห่ไปแล้วก็แห่จิตไปแล้วก็กรรมดีกรรมชั่วนำไป คร ับ ก็นึกไปอย่างนั้นเองนะครับ ไม่ได้แน่นอนนะฮะเพียงแต่ลองคิดดูเสนอดู สี่คนถามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนจุงไป นั่งแคร่ก็เป็นจิตนี่ไม่เป็นเอกฉันใช่ไหม เป็นเอกฉัน ครับ สองคนพาไปก็กรรมดีกรรมชั่ว เอกฉัน สี่คนก็สามคนที่ ยังเป็นที่ตกเถียง ยังเป็นที่ตกเถียงกันอยู ่ยังหลายมติอยู ่ยังหลายมติ บางอาจารย์ว่าอย่างนั้นบางอาจารย์ว่าอย่างนี ้ เกจิอาจารย์อาจารย์บางพวก ทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดจะมีความคิดเห็นยังไงก็ที่ก็โทรเข้ามา ก็อยากจะขอให้ได้พบที่มานะครับ ครับ ที่มาว่าแหล่งที่มาของเรื่องนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ท่านเฉลยว่าอย่างไร คร ับ เป็นปริศนาธรรมโบราณ คร ับ ก็ได้ฮะเพื่อท่านเฉลยจริงตัวต้นฉบับจริงๆท่านมาอย่างไร ครับ ฮะ ที่อาจารย์เมื่อกี้พูดถึงคำว่าเกจิเนี่ยผมก็ยังสงสัย ครับ ในหนังสือในธรรมบทก็ดีในที่แก้อัตถะเกจิเนี่ยถือว่าอาจารย ์อาจารย์บางพวก อาจารย์บางพวก ครับเกจิอาจารย์ริยาอาจารย์บางพวก มาถึงปัจจุบันเนี่ยพวกพูดถึงเกจิหมายถึงพวกที ่ มีมนต์ขลังเวทอะไรต่ออะไรต่างๆ หมายถึงอาจารย์ขลังไว้อ าจาร ย์ ขลัง อันนี้ความหมายเปลี่ยนไปเลย ความหมายเพี้ยนไปเลย เพี้ยนไปเลย เพี้ยนไปจนไม่เห็นต้นขาวเลย ครับ ที่จริงถ้าจะพูดให้ถูกตามไวยากรณ์มันต้องพูดเป็นโกจิ โกจิ อาจารย ์คนเดียวใช่ไหมท่าน คนเดียวคนเดียว อาจารย์คนเดียว เกจิมันเป็นพวกเป็นกลุ่ม ครับ เกจิอย่างในตำราของเรานี่มีในอรรถกถาทั้งหลายนี่จะปรากฏว่าเรื่องนี้อาจารย์บางพวกว่าอย่างนี้ส่วนมากก็จะเป็นอาจารย์ทางตำรานะครับ ครับ ทางมีความเชี่ยวชาญทางตำราเช่นเรื่องสุกรมัทวะเนี่ย ครับ ก็ เกจิอาจารยา ใช่ครับอาจารย์บางพวกว่าเป็นเห็ดที่หมูชอบกินอาจารย์บางพวกว่าเป็นเนื้อสุกรอ่อนอย่างนี้นะฮะเป็นต้นนะครับเกจิอาจารยาเป็นเกจิอาจารย์แล้วที่นำมาใช้เวลานี้มันไม่ถูกครับ ครับผม ไม่ถูก ไอ้ความหมายไม่เหลือเขาเหมือนเดิมเลย ไม่เหลือเขาอยู่เลย ครับ กลายเป็นอาจารย์ขลังเรียกว่าเกจิอาจารย ์ เกจิอาจารย์ครับ จะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นยังไงดีท่านอาจารย ์โกจิ เป็นโกจินะอ๋อ เป็นโกจิ ยิ่งไป โกจิอาจาริโย พอพูดถึงโกจิเลยไม่ขลังอยู่ครับ นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอาจารย์นะฮะเรื่องบารมี3ชั้นเนี่ย ครับ โดยทั่วไปในตำราก็อธิบาย อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยครับ ครับผม ก็ทั่วไปมีทั้งนั้นนะฮะทีนี้ผมลองคิดด้วยตัวเองอัตโนมัตินะครับ ครับ ไม่ใช่ตำราว่าบารมีถ้าทำความดีใดๆก็ตามจะเป็นทานเป็นศีลเป็นอะไรก็แล้วแต่มุ่งเอาประโยชน์ของตนคือปรารภตนก็เป็นบารมีถ้าปรารภผู้อื่นก็ทำเพื่อผู้อื่นก็เป็นอุปบารมี โอเค อันนี้ถ้าทำเพื่อสิ้นอาสวะมุ่งอนิพพานก็เป็นปรมัตถบารมี มุ่งนิพพานเป็นปรมัตถบารมี ปรมัตถบารมีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ครับ ไม่ใช่ตำราหรืออะไรไม่ยืนยันแต่ว่าขอแสดงความเห็นส่วนตัวในเรื่องนี้นิดหน่อยเท่านั้น ครับครับ เพื่อเสนอขึ้นสู่การพิจารณาของท่านผู้รู้ทั้งหลายว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่ามันเป็นโกจิอาจาริโย ครับ ทำนองนั้น ครับผมโกจิอาจาริโยนี่หมายถึงโกจิอาจารย์วสิน ใช่ครับ ครับผม ก็เห็นมีความรู้มีความเห็นอย่างนี้นะฮะ ครับ ความเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าอธิบายแบบเก่าตามอรรถกถาก่อนเนี่ยนะฮะเรากว่าจะได้บำเพ็ญปรมัตถบารมีเนี่ยเราไม่มีโอกาสเกือบไม่มีโอกาสเลย ครับ ในชาติหนึ่งๆเนี่ยแล้วก็การสละอวัยวะเลือดเนื้อก็โอกาสก็ยากไม่ค่อยมีโอกาสก็ได้แต่การสละทรัพย์ธรรมดาหรือว่ารักษาศีลธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับ ครับ ทีนี้ถ้าเราอธิบายเรื่องทานว่าการให้ทานธรรมดาให้วัตถุสิ่งของทั่วไปเป็นบารมีให้อวัยวะร่างกายเลือดเนื้อเป็นอุปบารมีหรือให้บุตรปัญญาเป็นอุปบารมีด้วย คร ับ แล้วก็การให้ชีวิตเป็นปรมัตถบารมีทีนี้ถ้าพูดถึงมาถึงศีลทำอย่างไรเป็นบารมีทำอย่างไรเป็นอุปบารมีหรือว่ารักษาศีลโดยไม่คำนึงถึงทรัพย์สินสมบัติทรัพย์สินจะเสียไปก็ตามแต่ว่าไม่ยอมไม่เสียศีลอย่างนี้เรียกว่าเป็นบารมีแล้วก็ถึงจะเสียเลือดเสียเนื้อก็ไม่ยอมเสียศีลก็เป็นอุปบารมีถ้าจะเสียชีวิตก็ไม่ยอมเสียศีล ครับ ก็เป็นปรมัตถบารมีอย่างนั้นหรือเปล่า น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เป็นอย่างน ั้ น แต่ถ้าหากว่าไปดูยังเอาพระเวสสันดรเป็นหลักเนี่ยท่านอาจารย ์ครับ พูดถึงทานบารมีจริงๆแล้วในชีวิตของพระเวสสันดรก็น่าจะมีครบทั้งสามทั้งทานบารมีอุปทานะอุปบารมีแล้วก็ทานะปรมัตถบารมี มีครบทั้งสาม ถ้ามีครบทั้งสามในชาติเดียวกันเนี่ย ในชาติเดียว ครับ เ ริ่มตั้งแต่บริจาคของเล็กๆน้อยๆข้าวปลาอาหารจนกระทั่งมาบริจาคบุตรภรรยาแล้วก็สุดท้ายก็แม้แต่ชีวิตของพระองค์ก็ยอมสละเพื ่ อแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดนะ ครับใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าอีกปริยายหนึ่งว่าการทำความดีใดๆก็ตามจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นอะไรก็แล้วแต่ในบารมีสิบนะครับ ครับ ปรารภถึงตนคือว่าอยากให้ผลได้แก่ตนก็เป็นบารมีถ้าเผื่อว่าปรารภผู้อื่นอยากให้ได้แก่ผู้อื่นเป็นอุปบารมีอยากได้นิพพานทำไปเพื่อให้ถึงนิพพานเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นปรมัตถบารมี คร ับ อ ย่างนี้เราทำได้ทุกวัน ครับ ทำบำเพ็ญบารมีทั้ง3ชั้นได้ทุกวันอันนี้เป็นแต่เพียงว่าอัปปโรนโยนะครับ ครับ นะแต่ว่าใน นโยบาย เป็นอีกนัยยะหนึ่ง นัยยะหนึ่ง ครับ ครับ อีกในยานหนึ่งไม่ได้ลบล้างของเก่านะครับ ครับของเก่าก็ยังเหมือนเดิมอย่างที่กระผมได้กราบเรียนให้ทราบนะฮะ คร ับ ในยานหนึ่งทีนี้เรื่องพระปางสะดุ้งมารเนี่ย คร ับ สะดุ้งมารหรือมารวิชัยเนี่ยนะ ครับ สะดุ้งมารหมายความว่ายังมารในสะดุ้งใช่ไหม ไม่ใช่แต่ปกติก็ต้องอย่างนั้นนะฮะ ยังมาในสะดุ้งไม่ใช่พอเห็นมาแล้วสะดุ้ง เรื่องถ้าชาวบ้านเขาฟังนะจะบอกสะดุ้งมาเนี่ยหมายความว่าพอเจอมาแล้วสะดุ้งตกใจ คือว่า ทำมาให้สะดุ้ง ท่านสะดุ้งเอง ครับแต่จริงๆแล้วในข้อที่จริงก็คือมาเห็นแล้วมาสะดุ้ง ในความหมายก็คือยังมาในสะดุ้ง อ๋อยังมา ในยังมาในสะดุ้งแต่ว่าเราพูดสั้นๆว่าสะดุ้งมา สะดุ้งมา ครับ แต่ก็จริงๆก็คือมาลวิชัยนะใช่ไหม มาลวิชัย ครับ ปางมาลวิชัย ก็เรียกว่าปางชนะมาร ครับ ปางชนะมาร ทีนี้ก็มีเท่านี้ครับอาจารย์ครับ ครับผม ข่าวเรื่อง พูดถึงพระพุทธรูปท่านที่เคยเข้าไปวัดพระแก้วนะในพระโบสถก็มีพระพุทธรูปปางหนึ่งท่านอาจารย ์ครับ ผมจีวรเหมือนกับวัดโพอ่ะผมจีวรผมจีวรเหมือนพระวัดโพอ่ะอาจารย์เคยเห็นไหม ดูมันจะเคยเห็นนะครับ ครับ ผมจีวรแบบพระวัดโพ มีพระสรูปผมจีวรเหมือนพระวัดโพ ครับ ผมหนีบนะฮะ ครับ ก็มีอยู่องค์หนึ่งผมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นที่ไหนถ้าไปที่พระโบสถวัดพระศรีรัตนารามที่ฐานชุกชีก็มีอยู่องค์หนึ่งเมื่อวานนี้เข้าไปก็ถามว่าเคยอยู่ตรงนี้แล้วหายไปไหนก็อยู่เขาขยับไปอีกที่หนึ่งพระพุทธรูป5นิ้วต่างห่มเขาเรียกว่าห่มหนีบ ห่มดองเลยฮะ ห่มหนีบฮะ ห่มหนีบเลยฮะ ครับแบบห่มแบบห่มคลุมฮะ อ๋อครับ ห่มคลุมแต่เกิดมาไม่เคยเห็นที่ไหนเพิ่งเคยเห็นที่นี ่เป็นพระพุทธรูปปางเก่าๆสมัยโบราณก็ดูมันจะห่มจีวรแปลกๆนะฮะ ครับ คือแล้วแต่ว่าที่ไหนสร้างที่ไหนสร้างก็จะทำไปคล้ายๆที่ทำจินตนาการของทางผู้ทำ แต่ถ้าที่สังเกตดูที่มีประคตอกนี่ไม่ค่อยมีนะ ไม่ค่อยมีครับไม่มีโดยทั่วไปไม่มี มีแห่งเดียวฮะใช่ แห่งเดียวมีแห่งเดียวนี่ก็ต่อมาถึงเรื่องสันตบทอาจารย์ฮะ ครับผม ทางสู่สันตบทก็ต่อมาก็เป็นสุภโรวันนั้นสันตุสโกแล้วก็สุภโรเป็นผู้เลี้ยงง่าย คร ับ ฮะสุพรนะครับ ครับ พรสุภโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายอันนี้ก็ถ้าพิจารณาตามหลักตัดสินธรรมวินัย8ประการก็มีอยู่ข้อหนึ่งใน8ข้อ ความเป็นผู้เลี้ยงง่าย ครับคือว่าทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายทำนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาและทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากทำนั้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระศาสดาทีนี้ก็ความเป็นผู้เลี้ยงง่ายอย่างไรเรียกว่าเป็นผู้เลี้ยงง่ายถ้าเป็นเด็กก็เป็นนัยยะหนึ่งนะครับ เด็กเลี้ยงง่ายเด็กเลี้ยงยากนั้นพวกเด็กก็ไม่ต้องเอามาพูดถึง ที่เด็กเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายหมายความว่ามันงอแงมัน งอแง เป็นขี้โรคอะไรต่ออะไรอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงยาก เลี้ยงยากขี้ร้อง ถ้าว่าไม่มีโรคไม่มีภัยรู้จักกินรู้จักนอนอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงง่าย เรียกว่าเลี้ยงง่าย แต่ว่าไม่ใช่สุภโลตัวนี้ ไม่ใช่ในความหมายนี ้ครับ ในความหมายนี้เป็นคนโดยใจความสำคัญก็คืออยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายตายยาก ครับ อยู่ยากกินยากตายเร็ว อยู่ง่ายกินง่ายตายยากนะฮะ ครับอยู่ยากกินยากตายเร็วก็เป็นคนเพลนนะครับเพลนคืออยู่เพลนอยู่ง่ายๆซิมเปิล ครับ ทำนองนั้น ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะฮะถ้าเอ่ยชื่ออาจารย์ก็รู้จัก ครับ พันเอกปานจันทรานุช ครับรู้จักครับ ครับภรรยาท่านมาเล่าให้ฟังเขาแต่งกันงานกันมาอยู่ด้วยกันกันมาเกือบ50 ปีเนี่ยสามสิบปีเนี่ยภรรยาท่านก็ทำอาหารให้ทาน คร ับ ก็อยู่มาวันหนึ่งก็ภรรยาก็ถามก็อยู่กันมา30 กว่าปี40 ปีนะบอกว่าเอ๊ะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคย บ ่นเลยว่าอาหารมันอร่อยไม่อร่อยไม่เคยพูดเลยค ุ ณภรรยาก็ถามมันเป็นเพราะอะไรท่านก็บอกว่าเธอทำให้กินเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเธอทำอะไรให้กินท่านก็กินได้อยู่แล้วไม่ต้องไปบ่นว่าอร่อยหรือไม่อร่อย คร ับ อย่างนี้เลี้ยงง่าย เลี้ยงง่ายอย่างนี้ถือว่าอย่างนี้ถือว่าเลี้ยงง่าย แม่บ้านก็สบาย แม่บ้านก็สบายใจ ไม่เดือดร้อน ครับก็ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปใครถามว่าอร่อยไม่หรือว่าจะเติมอะไรไม่เติมอะไรทั้งนั้น อยากกินหูฉลามไง บางคนไม่ถูกใจก ็วกเวกเลย มาวกเวกแล้วก็ปลาชามปลาถ้วยเลย ไม่ต้องอะไรเลยแค่น้ำปลาเนี่ยอาจารย์อ้าวทำไมไม่มีน้ำปลาเอาน้ำปลามาให้บีบมะนาวหน่อยเอาบีบมะนาวพริกซอยหน่อยเอาพริกซอยมาโอ้ยทำไมไม่มีกระเทียมซอยอันนี้อย่างนี้ถือว่าเลี้ยงยากใช่ไหมอาจารย์ ก็ค่อนข้างจะเลี้ยงยาก ครับ เลี้ยงง่ายก็เป็นอย่างที่อาจารย์ว่าตะกี้ครับทีนี้ก็มีพระพุทธภาษิตอยู่แห่งหนึ่งนะครับที่น่าจะนำมาพิจารณาเรื่องเลี้ยงง่ายเลี้ยงยาก ครับ สุชีวังอหิริเกนะกากะสุเรนะทังสินะยาวหน่อยนะครับ4 บรรทัดว่าเอาคำแปลดีกว่า คร ับ ภาษาบาลีด้วยก็ได้อาจารย ์เอาเลยครับ ครับ ปักขันธินาปะคับเพนะสังกิริเทนะชีวิตังกิริมัตตาจรุชีวังนิจังสุจิขเวสินาอาลีเนนาปะคับเพนะสุทธาชีเวนะปัสสตาแปลว่าคนไม่มีหิริกล้าเพียงดังกามีปกติกำจัดคุณของคนอื่นแล่นไปเอาหน้าขนองกายวาจาเป็นผู้เศร้าหมองย่อมเป็นอยู่ง่าย เลี้ยง อันนี้นี่ไม่ใช่เลี้ยงง่ายนะฮะ เป็นอยู่ง่าย เป็นอยู่ง่าย คือเลี้ยงยากแต่ว่าเป็นอยู่ง่ายคือว่าสะดวกสบายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็สะดวกสบายส่วนคนมีหิริแสวงหากรรมอันสะอาดอยู่เป็นนิดไม่หดหู่ไม่ขนองกายวาจาเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่บริสุทธิ์เห็นอาชีวะหมดจดมองเห็นอาชีวะหมดจดว่าเป็นสาระย่อมเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ยากแต่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแต่เป็นอยู่ยากหมายความว่าค่อนข้างจะเลี้ยงแค้นค่อนข้างจะเลี้ยงแค้น คนที่มีชิริโอตปะเนี่ยนะฮะ ครับค่อนข้างจะเลี้ยงแค้นคือว่าไม่กล้าดังกา ไม ่กล้าเพียงดังกาไม่กล้ากระสุรุก แต่พูดถึงกล้าเพียงดังกาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งท่านอาจารย ์ครับ ไปประเทศอินเดียพอไปที่กาลคัตตานะฮะอีกาที่กาลคัตตานี่กล้ามากนะอาจารย ์ มาหากินใกล้ๆทีมาเที่ยวของในมือไปเลยฮะ อ ันนี้เรียกว่า เขาไม่ทำร้าย เขาไม่ทำร้ายเขาไม่ทำร้ายนกก็กล้าอีกาที่เดียนี่กล้ามากนะอาจารย ์ พระเจ้าคงจะเห็นพฤติกรรมของกาอย่างนี้ เห็นน้องพฤติกรรมของกา เอามาเปรียบเทียบกับพระพฤติกรรมของพระที ่ไม่มีหิริ ที่ไม่มีหิริโอตปะ ไม่มีหิริไม่มีหิริก ็พระเศรษฐีอาจารย์ยกมานี่พูดถึงพระโดยเฉพาะเลยใช่ไหม พูดถึงพระนะครับพูดถึงพระที่เป็นคนเลี้ยงยาก ครับ เลี้ยงยากแต่ว่าเป็นอยู่ง่าย เป็นอยู่ง่าย แต่ว่าถ้าตามหลักธรรมแล้วถือว่าเป็นคนเลี้ยงยาก ครับเป็นอยู่ง่ายก็คือว่าน ี่คือว่าสะดวกสบาย สะดวกสบายรถก็รถราคาแพงกุฏิก็ สะดวกสบาย สะดวกสบายมีเรื่องประปากาศโต๊ะมุกอะไรอะไรเต็มไปหมดนะ ครับ ครับ อย่างนี้นะครับที่ท่านบอกว่ากล้าดังอย่างกาเนี่ยนะครับ คือว่ากานี่มันกล้าที่จะลักขโมย อ๋อ ก็ทำเป็นไม่สนใจในเนื้อหรือปลาที่ชาวบ้านเขาตากเอาไว้ก็นั่งเฉยแต่พอเจ้าของเผลอก็โฉบลงมาทันทีจับเอาก้อนเนื้อหรือชิ้นปลาเต็มปากแล้วก็บินไปชั้นใดนะครับ คนกล้าเพียงดังกาก็เหมือนกันว่าอาจจะทำทีเป็นไม่สนใจต่อเงินทองบางอย่างในเมื่อไม่มีโอกาสแต่พอมีโอกาสทุจริตเมื่อใดก็ทำทุจริตทันทีนี่คือกล้าดังกากล้าดังกาทำเป็นไม่สนใจ ทีแรกก็ทำเป็นเหนียมนะ ทำเป็นไม่สนใจ ทำเป็นเหนียมแล้วพอเผลอแล้วครับใส่กระเป๋าเลย ทีนี้พระอาจารย์ท่านก็พูดถึงบรรพชิตนั่นพูดถึงชาวบ้านนะฮะบรรพชิตท่านบอกว่าเข้าไปในบ้านกับภิกษุทั้งหลายกำหนดที่ตั้งของอาหารเมื่อภิกษุผู้มีความละอายเที่ยวบิณฑบาตในบ้านได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่โรงฉันพิจารณาแล้วดื่มยาคูแล้วทำกรรมฐานไว้ในใจสัทยายพระพุทธพจน์ปัดกวาดโรงฉันแต่บุคคลผู้กล้าเพียงดังกาไม่ทำอะไรมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านเข้าไปสู่เรือนหลังหนึ่งบรรดาเรือนที่กำหนดเอาไว้แล้วเมื่อชาวบ้านแง้มประตูไว้ทำการงานของตนอยู่เอามือข้างหนึ่งผลักบานประตูเข้าไปข้างในเจ้าของเรือนเห็นภิกษุนั้นแล้วแม้ไม่ปรารถนาก็นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะถวายข้าวยาคูที่ตนมีอยู่เขาบริโภคตามต้องการแล้วถือเอาส่วนที่เหลือแล้วก็หลีกไปบุคคลอย่างนี้เรียกว่ากล้าเพียงดังกา ครับ อันนี้พระอัตถคถาจารย์ท่าน ก็หมายความว่าเข้าไปบ้านเขาโดยที่เขาไม่ได้นิมนต ์ครับ เข้าไปแล้วก็ เอาแง้มประตูเอาไว้แล้วก็เอามือข้างหนึ่งถือบาตรมือข้างหนึ่งก็ผลักประตูเข้าไป อ๋อ ผลักประตูเข้าไป ครับพอเขาถวายข้าวยาคูก็ฉันเสร็จถ้ามีเหลือก็ขอเอากลับวัด แล้วก็มีวิธีการแปลกๆกันนะครับ คนที่กล้าเพียงดังกาเนี่ยจะมีวิธีการแปลกๆอันนี้พูดตามตำราที่ท่านให้เอาไว้นะครับ ต้องขอไปพระคุณเจ้าที่เป็นพระที่สำรวมระวังมีอินทรีย์สังวรมีอะไรต่ออะไรดีนะครับแต่ว่าพูดตามตำราที่ท่านให้เอาไว ้คือพระที่มีปฏิโมกข์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลแล ้ วก ็ ปัจจยะนิสิตศีลอย่างนี้ท่านไม่ต้องไม่เป็นห่วง ขอท่านอย่าได้กระทบกระเทือนใจอะไรถึงจะว่าอันนี้สำหรับที่พระอัตถกถาจารย์ท่านให้เอาไว้ว่าเป็นอย่างไรให้ดูอย่างไรยังพูดถึงอเนสนาจันฮะก็แสวงหาหรือว่าอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์อย่างเช่นว่ามีอเนสนา5อย่างประการที่1เรียกว่ากุอานาแปลว่าหลอกลวงแล้วก็ข้อที่2ลัพพนาพูดจาพิริพิไร3เนมิตติกตาพูดจาหวานล้อม4นิเปสิกตาพูดท้าทายให้เจ็บใจเพื่อให้เขาให้การที่5ลาเพนะลาพังชิกิงสนตาต่อลาบด้วยลาบหรือหากำไรทางอ้อมอันนี้เป็นอเนสนา ข้อ2ว่าไงนะจ๊ะ ข้อ2ลัปนาพูดจาพิริพิไร ลัปนา ครับ ลอลิงใช่ไหมฮะ ลอลิงครับพูดจาพิริพิไร ครับข้อที่3 ข้อ3เนมิตติกตาพูดจาหวานล้อม ครับ ข้อ4นิเปสิกตาพูดท้าทายให้เจ็บใจ นิเปสิเลย นิเปสิกตาฮะพูดท้าทายให้เจ็บใจเพื่อให้เขาว่า